Apakah wanita haid tidak boleh membaca Al-Quran ataupun berzikir atau membaca hadis? Boleh. Wanita haid boleh membaca Al-Quran, boleh berzikir, boleh membaca hadis. Ya, namun sebaiknya yang dihindari adalah memegang mushaf. Ya, seorang wanita haid atau seorang yang tidak dalam keadaan suci jangan menyentuh mushaf Al-Quranul Karim.